زمود اوریدون کو احمد پانی سید محمد احمد شاہ او محمود لکھ را لے گلے او پشتن اے کرے گا وی پدا سبیک شیر منز کول چا غزا شور دکا شپرکت امدار از پا الوطا تا زشتی او موتر شیر منز صدا ول دی حضراتو دا سزا چشول شپرکت می کدے شپرکت دلر گو دی او فند لالو کور فچن نل فراوا نو دے کدا فزان کی حرکت ولری اما کدا سڑے سجد وکی ہوا تندے قرار ونسی پھر دل سے چپر کت من جائی روا او کدا کرفا شفندی یعنی پر مدک وانی آواری کہ حتا دے تندے بانی خشیدی کدے سر سے سزور ورکی نور ہم دغا تندے پلا کرفا چلن و سلن سی دغا المز غلط سی دا باطل دی دا نسی دورنگا دا غنم فراشا بانی دا غنم قطر یو سڑی بانی دا ریوی او المنت کی کدا اخپل بسر تو زور ورکی دا تندیو دا مخ عنوز پدا غنم ننوزی دا المنز غلط تی دا باطل دی دا نسی تی او کپا غرکی ودریزی پر او جگا غندی ودریزی اما او غندی دا خارو دا تلکدم کدا اخپل سر شیکا جی بالا بود پمزکر ننوزی دا المنز جایی اور ہر صدا المنز دی مثلا پا جہاد کی یا مثلا پا ہر گاڑی کی دادا پرنگان ریلوائی کی یا پا موٹر کی حضرات دا ضرورت پا خاطر کدا گاڑی روان دا او موٹر روان دی او اگر ظالم نظر صدر ہی المنز نسی پر اخوال دا المنز پا موٹر کی کوئی پا اشارہ بان او پا سیمانو بان و ہر طرف سے ممخو مطلب المنز خزانہ او فضالی کی المنس والالی کی دل او سکینہ دا بحر کم دا سر پر لسر خیدی نجا پناش المنس کولی او کم سر نفر لسر خیدی باید پا قصدی کی فضالی کی باید المنس والالی ہو انوز حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ فرمائے ویدغ سکینہ دا بحر دغ کشتی دا بحر او فجی کی دوار کا پناش المنس وکی ہم دا المنز صحت لگی بلے پہ اغلب و اکثر کی دا سر دوران کی دا سر دا شکر اور پہ جہاز کی المنز کول حضرات بعضی شروح دا حادیث مقدس و دا جدید شروح اغیت منع را غلط اما پہ خلا الفقه الاسلامی و ادلتو دا کتاب راولی اور دا غرنگا حقا سنن المعارف دارا ہوئی کہ دا المنس کول حج جہاز کی ہوائی جہاز کی دا المنس بحقیقت کی سیدی معنی دا دا کہ ہم دا سریر سیدل ایسی ایتا ہوائی میدان تا المنس علیتا کول ایسی انوس کا پدا تیار کی دغ سریر دا المنس وکی شحت ورکیر دغ کتابونا دا دید اغا سفینی دا بحر سب فرق نکی اما دا بعضی مسائل صدا معلومین جی انی کد دا غلمنس پا جہاز کی باید سوکو نکی کدر سوی چا رسیدل اسوائی اغا میدان چا ولی تجاوز کی پروش باندی یو سوی پدا تجاوز کی المنس کی نو کدا سوی چا دا قش روانی کدا المنس نسی کی باید یا نکی کدا قش ولاری او دلتا لرگی تر دے کجاوز نیلانی بیا ہمو دا المنس نسی کی او کدا سوی چا لرگی تر لانجی او دلی تر دا کجاوی لانجی بیا یو سوی پدا کجاوی کن منس کی نو کتاب نراولی و ادا صحت لگی خو پر ہر تقدر حضرات و ضرورت پیش دی زما پا خفل خوش دغا دا شدغا فتوا دا الفقه الاسلامی دا متأثر عالم دی دغا ضرورات او حالات دی سنجولی دی فا هوائی جاست کلمن سیدی حق دی روا دی دا اعادو را در جدل نغالی و السلام